أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. سورة الدخان. حاميم دخان. دا سورة مكي سورة دي نزول کې سلور شپیتم د سورې زخرف نرستو نازل دی. د سورې یاسین مخکې دی. دا حوامیم یو بل پسې سورتونه دي. د دې ربط مخکې سره یو خدا چې مخکې صورت کې رد او په دلایلو د مشرکین او داغې په شبو باندې نو دې صورت کې تخویف د عذاب دنیوي اغیلا. دارنګ مخکې صورت کې رد او تشنیع او پاغچا بد ویلو داغچا چې د الله د کتاب نه ډډه کوي اعراض کوي. په دې صورت کې ذکر کوي عظمت د قران کریم او مقصد د قران کریم. دا رنګ مخکې صورت کې د پیغمبر دعا نه کل کړي او قیلی هی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. نو دا اشاره وا چې نبی علیہ السلام خیرې کړې وي قریشو ته. نو دې صورت کې داغه قبل ایدل ذکر شوها چې عذاب د دخان پر راغی لګي او تفسیر د غلط اور روان نه مشهور. داود صورت تخویف دنیوی دی لسم او نه 500 ساعت کې وراشي مشرکان او تا او هغه چاته چې غیب قران نه ډډه کوي او اثبات د توحید بکی په ذکر د صفات او نه د الله چې د الله نه صفات به ذکر کوي په ابتدا د صورت کې کارنګ په اثبات د صداقت د قران کریم. خلاصه د صورت دا چې دا صورت منقسم دی دو بابونو دا رومبه باب د سلوی خیات پورې او دیم باب د سلوی خیات نه اخره پورې. رومبی باب کې اثبات د صداقت د قران کریم او د عظمت دای په دیم او دریم آیات کې سره د ذکر د صفات نه هو نه د الله اشاره ده چې قران راغره د پاره د اثبات د توحید د ربوبیت او الوهیت. تا ترتم آیات پورې به ذکر کړي. بیا به احوال نه د مشرکین او ذکر کړي د پاره د زجر او تخفیف د دنیوي کوی عذاب غیتا. یو عذاب د دخان به ذکر کړي رومبی کې 11 کې او بل بطشۃ الکبرى به ذکر کړي 14 آیات کې. یا به ذکر کوي قوم د فرعون مثال وي نمونه به د عذاب د نیوي د ول ساعت نه 29 پورې. او په دې کې بیا ذکر د دعوت د موسی علی السلام دی. بیا داغه خیر قوم ته او داغه د خیرو قبل دل چې الله فرعون غرق کو او داغې نه متاع دنیوي پاتې شو شي به فخر کو. بیا درې نعمتونه عظیمه ذکر کوي په بنی اسرائیل تر 33 آیات پورې. بیا زجر دی هغه چاته چې منکر د باس فاد الموت سره د تخفیف دنیوي نه ذکر کوي بعض اقوام مکذبه او اثبات د قیامت کوي په دلیل د 34 آیات نه والا 39 پورې. بیم باب یاله د 40 آیات نه اخره پورې په دې کې تفویض او کروی تر 500 آیات پورې. بشارت او کروی 57 پورې او هر یو په دیار لس طریقې ذکر کوي او اختتام د صورت د په ترغیب قران کریم ته 50 کې او تفویض دنیوي ذکر کوي په شان د اول د صورت په نه 50 کې. بسم الله الملك الجبار الواحد القهار الرحمن الذي عم نعمه جميع العباد من الجنات والانهار الرحيم بأهل وده بالجنة والانتصار خاص ومدد دنون دا الله شباد شاد زرور دي يكي او دي زبردست رحمن ذات دي عام کري دي خبل نعمتونا طولو بندگانو تا كاغبا غون دي دنیا و قولي دي رحيم ذات دي ولو دوستانو دا جنت ترسی او داغی دا پارا بدل اخلی دا دشمننا. حامیم اللہ کوئی کی پمانا دا دیتو کلمو اصل مانا بے اللہ تا معلوم ای. والکتاب المبین قسم میری پاغ کتاب واضحا. مبین دو معنی عرض ہے کہ مخیص اللہ زیمی متازی یا کتاب چې بلون کې د لارو د حق لا لارو د باطل نه قال بلی نو قسم می دی په دې کتاب ان انزلناه یا گواهی دا کتاب مبین ان انزلناه دا جواب قسم لکھا معنی قران گواہی په قران باندې کنه آف تاب آمد دلیل آف تاب دیتو ہی خواہ انا انزلناو فی لیلت مبارکا صداقت دا قرآن کریم شوروش و قصورت دا جواب قسم کی خواہ چھ انا انزلناو یقیناً مم نزول شورو کرلے دا دی قرآن کریم فی لیلت مبارکا فاغشپا برکتی کی برکتنا کشپا کی دا دی نزول شورو شوی دے حیل پا مانا دا انزالی انزلناو مانا بدعنا نزولهو مونږ د دې نزول شروع کړل دي په ليلۃ المبارکۃ پاک اشفا برکت ناکه کې برکت دي کې ان کننا مندرین یقینا عمومی یومون یرا ورکوونکی بیان دیری کوونکی انذار کوونکی ګور دې مقام کې د ليلۃ المبارکۃ نه مراد دي بعض مفسرین وایي په ليلۃ النصف من شعبان مراد دي نن د رجب 15م تاریخ دی صحیح جنټری له خاص طرف د 10 روان دی لکه څنګه چې 15م تاریخ دی د مئی دغه شان 15م د رجب هم دی واسم چې ګوري نو 15م د عربو د جنټری مناسب نن 15م تاریخ دی د رجب نو 15 ورځې تقریبا یا 10 ورځې په دې میاشت کې پاتې دي نو ورپسې شعبان شروع شو اوس شعبان د 150 دی کله کم 150 دی الله ته پته دی دا ورپسې میاشت شعبان چې وته وي دا غیب په 15 شپه تقریبا هغه ته اوس شل شپه پاتې دي دا غیب بارک خلق کوئی چې د لیلۃ مبارکوم د لیلۃ النصف من شعبان د شو قدر 15 شپه ده او په دې باب کې سره روایت هم غی پیش کړي او هغه روایت چې ګوري نو پای کې یوم صحیح نشته خو خلق په دوکه کیږي د دې وجه نه برامکه لګیدلی او برامکه ناری دې شپه لا بیا ډیر لوی حیثیت ورکو نو پدې کې به ورونه بلول فانوسونه به بلول فيها يشعلون النيران ورونه به بلول فانوسونه به بل شيو او دارنګ رسمو چې هغه جوګه دا پرامکا دي چې کلراله کنه او بادشاہه کې ورننه وتل نو دا اصل مجوسو رسو خو مسلمانان شو او اصل دغه مجوسو د هندوانو سره لګي د حنادکو سره ناغي بیا لګیدل ناغی دا شی جو کو چې په بیت المقدس کې 448 هجری کې لومبی او مونږ جوړ شو چې هغه د لیلۃ الالفیه الصلاۃ الالفیه وی زر رکعاتی مونږ او دیلمی بیا ذکر کړی په خپل مسند کې چې سل رکعات دی دا اگر چې دیو ته الفی مونږ وی لیکن لا سل رکعات دی او دا لیلۃ النصف من شعبان کې دی صلاۃ الالفیه او ته وی خو حدیث بالکل موضوعی دی په دې باب کې مولال قاری مرقات کې د احناف وکیل جوړ دوی چې صحیح مانو کې وکیل یو خو هغه چې ځان ته وکیل وي کوڅه ډب هغه وکیل نو هغه لګیدل دی هغه باقاعدګي سره نقل کړی دی دا غلط خبره ده دا غلط خبره ده چې لیلۃ المبارکۃ سوک لیلۃ النصف من شعبان کلی او باقی به د پاک کې یو حدیث راغلی و حدیث ترمذی کې شته پاره کې حدیث امام ترمذی باب تړلې دی باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان دا باب په بیان داږي کې چې د شو قدر په 15 شپه باندې کوم عمل کیږي د دې کم مقام نه ناغه حدیث ذکر کوي په خپل سند کې حدثنا احمد ابن منی قال حدثنا یزید ابن هارون قال حدثنا الحجاج ابن ارطاد عن یحیی ابن ابی کثیر عن عروه عن عائشه دا خپل سند دا ذکر کو چې د عائشه رضی الله عنها روایت دی داوی فقط رسول الله ليلتن يوشف نبي عليه السلام ما رکومندو بستر باندې ملاسو او وخت په کورونو کې دیوي خو نبي عليه السلام نو په بستر په فخرت زمرو ودم چې ته وته لري فإذا هو بالبقي هغه بقي کېو ګور تاسو کلاړه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روزلا او اگر وزي سره دی غلطه چې وګوري نو کورونه لګیدلې دي د بیبيانو دا کوم ځای کې چې د نبی له سلام قبر دی دغه د عائشه رضی الله عنها کور ولا کوټه ده صرف د قبرونو بګی راغلی دي دې سره چې اوسو قدمه لا چې واخلې تقریبا یو 50 قدمه نو مخامخ بقی دي چې تقریبا 2000 پورې صحابه بګی خښ دي دغه بقی کې چې کتل نبی له سلام پاکه ځای ده کنه ا دامل ټول تیار ده دې زره وته چې موږ کتل نبی له سلام بقی کې دي مقبره ده شاته اصل کې د جمعه مخې ته راځي ځکه قبله هغه غاړه ده مکه خو اخوا دا او خره کابه ته چې مخکې مسجد نبوي کې نو دا پکی د دې مخې ترازی او قسم الک پترس باندې نو یې چې روته نبی علیه الصلاۃ والسلام پکی کې او چې ماته او قتل چې دادا ماته یې كنت تخافین یحیف الله علیک و رسوله د دینه یری دی چې الله او د الله رسول در باندې ظلم کوي من استان نمبر او استاش پوا نبی علیه السلام خو غنی بیان دا څه چې غنی بلی بیو حالت نه شرطه نه الله او د الله رسول ظلم نه کوي بیا ته نه کوي بچا امام ورته چې د الله رسول زنن کو ان کاته ته بازنه صاحب ما وی چې غنی ته بلی بیو کوته تلې کنه نی فقال نبی علیه السلام راته دا خبره پرې ده ان الله تبارک و تعالی ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا الله را کوزیږي په پینلسم شپه د شعبان د نږدې اسمان ته فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب نو دا بنو کلب چې څومره ګډي بيزي دي چې هغه ګډو بيزو کې مشهورو دا بنو کلب د ګډو بيزو د ویختون هم په زیات شمیر کې کسانو ته مغفرت وکړي روایت د ترمذی راوړل لومبی جل صفه 92 کې لیکن دوستو امام ترمذی چې کله حدیث راغتل کې نو دا یو سنیع دی چې بیا درجه د حدیثوم ذکر کوي پاغه کلام کوي امام ترمذی وی وی حدیث او عائشه لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج دا حدیث په بل سند ما ته نه دی معلوم سوا د دې وی طریقې نه چې په دې کې حجاج پروت دی دا حجاج په خپل راوی واهی راوی دی حجاج ابن ارطات اگر چې احراف وکړو دلایلو کې راغلي دي نه دي پلو کتابونو کې ولا زور ورکړي لکه اعلی او سنن والا ډېر اوچت مقام ته رسول دی دا حجاج دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته به کنزل کول دی غلط استا په دلیل کې راغلی نو ستې مخې ده کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک دی به کان ابو حنیفه لا یاقل لله عقلا امام ابو حنیفه کې ترې عقل نه ونه چا یو چې بده کې عقل شته دا دی حجاج وی علامه زهری وی وی حجاج په علماو کې لومبي هغه قاضي دی هو مې القضات اول من ارتشا د لومبي رشوتونه هغه څل دا قاضي دی ته پکې هم پروت ته دی پرې ده ځا احنات کلکینو هغه وی چې دی مضبوط دی خودی پسې لا شان یحیی بن ابي كثير ان اوروا امام ترمذی وی سمعت محمدا يقول يضعف هذا الحديث ما دخل استاد امام بخاری نو ریدلی دی محمد ابن اسماعیل بخاری ادی چې هغه بر دی حدیث تضعیف کو او څه به وی یحیی بن ابي كثير لم يسمع من اوروا یحیی بن ابي كثير دو اوروا نو ریدل ندی کړی او الحجاج لم يسمع من یحیی او حجاج د احیان اورید ذکر حدیث کې دوه ځای انقطاع ده حدیث دوه ځای منقطع ده حجاج چې وی جما ده احیان اورید دی احیا سره د سن ملاقات مې شوی درو وی یحیا چې وی جما ده ونه اورید لیدی قدام درو وی یحیا د اورو سره ملاقات مې شوی سن نو کوم دی وویل منځ کې ډیر انقطاع ده او چې دوه ځای انقطاع په حدیث کې راشي نو حدیث معدل شي دلی وژن علماء وی ودا فریدا دستا دلیل نه جوړیږي ښا بعض کسان بیا لګي نو په دغه شپه باندې بږي وی سبا به روجه نیسو پیدا کوم ځای راغلی چې سبا روجه ونیسا شپه به رونه ووي او په شپه کې چې کوم دی نو په دې کې چې ډېرې ټي وي بلې شي او ډېرې رڼاګانې پکې ډېرې ثواب دی پکې دا ستاسو نیکونه روباسلی او په څلورمه صدۍ کې برامې کو او هغه مجوسونه اصل کې مسلمانان شي نو هغوی خپل زوړ عادت و د دې وجه نه ملا علقاري پرې رد کړی دی او باقي روایت په دې پاک کې دروغ دي موضوعي سمانه دروغ دي البته صحیح حدیث ده دمون خیو بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ټولو کې راغلی دی چې لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم یصوم من شهر اکثر من شعبان فانه کان یصوم شعبان کلا او بل روایت دی کان یصوم شعبان الا قلیلا نبی علیہ السلام ما نو لیدل چې په بل میاش کې به دور روزی نیولې لکه په شو قدر کې به سور نیولې روزی نه د امق میاش ده بلکې ټول به نیولې ټول میاش به روزه کړه او بل روایت کرای صرف یو سو شپې به پکې یو سو ورځې به پکې کوجا کړه نو ټول به روزه وا مانه دو سالور ورځې به کوجا کړه نو په کار خدای دې شروع مې اشتو نيسي چې سنت باندې عمل کې مستحب باندې عمل کې نو ټول مې اشرو ځکا یا پکې دو سالور ورځې پرې ده تا ولي شش راخ کړې دې پین لسمه ته راکم درغلې دي حدیث کم دې باب کې او باز مولان بیا چې دا اخو دې خو بازاري کتابونه وګوري نو خلکو ته ویره دې ډېر فضیلت ته او اله دار رواني ته دې لمړ نه ته خلق له توجه ورکه کاډو زیات نه زیات شي راته چې سوای اخو دین نه او مستحب بشي کنه نو فرض خلق پرې خېری پاغه لګ را پورته کما دا غي بار کې لګ ترې بوچرا چنن خلق پرده نه کوي بالکل او بلکې دا چې هغه پردې د سپک نظر باندې ګوري او پردن نه کولی او پردې د پسپک نظر کتلې یا پردا اغاړو منل نه دي په اسلام کې داړو شته نه خو کوپر دی نو خلک د کوپر نه باندې او مستحب طرف ته مخکې کوي مونږ په مسلمانانو اړیان وته ول مریدان نيسي دا الله باندې نوم به خواغه فرایض وته مخه تا کا دا رنګ دا یو بل حقونه والي چې اغاړو الله معاف کینا او جو غیر ورکړو به خپل لا بیا پر دول او خبر ورته کوا فلهم ورکه خپکیږي دا نه نوم خپدیش نه به خپکیږي ان شاء الله او واخ په خپشي ته خبرو کوم کړي دا الحمدلله نزدې ته هم کړي دا خبرو کا واخ بلغو پړتيږي پرستو بیا ټیکي اګه نه ټیکي یو خدای روټیک نه کیرو کاوه او خبره وته کوه زیاتې لري ګوره تا سره حق دې حق ورکه پورا حق ولا ورکه خور حق نه ورکه د ترور حق نه لري ورکه پورا حق ولا ورکه نو ته په فرایض زور لګاو چې دې زور زور لګې چې څنګه شو قدر میا شراشن مولانو ته وګوره په دې باړه ليله تو نس من شعبان باندې باړه می او قران کې دې نه ویل چې ليله دې مبارک نه پي خور روانه ما پرشنه کومه په مخ کې دا روایت ګورو چې دا سره روایت چې دا سره چې دا باغی باندې دور دوکا کېږي مظهری خپل تفسیر کې دل داتم جل 367 کې دې آیات دلان دی وی چې ليله مبارکی تا دا کومه ليله ده اولی برکتی ده په برکتی خو ځکه د لما فيه نزول القران ځکه په دې کې قران نازل شوی دی شروع شوی دی او هو سبب للمنافع الدینیه والدنیویه او پای کې د دنیا منافع هم دی او د دین هم دی او فيها نزول الملائکه والرحمه په دې کې ملائک الله اعظم کې درا کوزي او رحمت پکې نازلېږي او اجابت الدعاء الله پکې دعاګانې قبلې وهي ليله القدر وهي او دا د ليله القدر دا د قدر شپه ده ليله القدر یادې دلته ليله مبارکه ليله النصف من شعبان نه یادې او بیا وی قالو قتاده امام قتاده رحم الله ویلي او رسوي وما قيل انها ليله النصف من شعبان وما قيل انها ليله النصف من شعبان فليس بشيء دا کوم کسان چې وی چې دا شعبان په لسم اشبره لای شي نه ده بیکار خبره ده د دې وجنه د مقام کې علماو بیا ویلو لکه مشهور کتاب تذکرۃ الموضوعات د علامه محمد طاهر فتنی مشهور حنفی عالم دی چې دا غ عالم دی چې پلار روانو ظالمانو پلار کې شهید کلو کسان تر پاسه دی ویو دا غ مشهور کتاب مجمع البحار هم دی تذکرۃ الموضوعات نن سبا را دی پیښور نه چاپ دی هغه پیښورې چاپ دی یادوم پاره کې موي وی هغه احادیث چې هغه دروغ دی ومن ذالک احادیث صلاۃ لیلۃ النصف من شعبان دا غو دروغ جنو احادیثونه هغه احادیث هم دي چې خلقو د شعبان د 15 شپې باره کې جوړ کړی دي دا دروغ دي او بیا موضوعات کبیر کې ملال قاری وي موضوعات کبیر وي ملال قاری خو ډېر مخه مخه تکه کنه احناف نو احناف لوی وکیل لګنه کوم ځای کې چې پوي کې دلته د مذهب حنفی دلیل کمزور دی کنه مغه له پنه ورته پنه اوغه مضبوطی کلکې وي ها توا لا سو کې جګه سکړي دی له مهنت کړه له عالم دی شک نشته دا په علم کې لیکن کم دی کې چې پوښیو لري چې خبره کمزوري ده احناف نو باغ دی کې خبره له پنه ور کوي او مضبوطه یې ښه دز کړي دی لیکن بیا هم د دې بارے کې سوې هغه وی دی ول عجب ممن شم رائحه العلم بالسنه يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها تعجب دی داغه سرینا چ هغه سره د علم بوئی سکل لري هغه بوئی کړي سنت سره سره بوئی کړي دي هغه بیا په دې بکواس تو کیږي او دا مونږ کوي و یصلیها ان یغتر بمثل هذا الهذیان تو کیږي په دې بکواس باندې هذیان بکواس ته وي او یصلیها او ادا صلات دا چې خلک په دې شپه کې کوم مونږ کوي او زیات په اسلام بعد الاربع میا دا په اسلام کې خلقو د سلورمه صدی نه رستو جوړ کړل دي موضوعات کبیر چې کم د کراچۍ چاپ دی ما سره صفه 101 صفه 102 او بیا د امام نووي قول نه تل کړل دي چې هغه وی چې بعضی کسان رجب کې مونږ نه کوي دا کوم میاشت چې مونږ پکې روان یو د رجب میاشتو ازبرګ میاشتې 15 تاریخ دی نو یې صلات رجب او صلات شعبان بدعتان منکراتان قبیحتان دا دواړه داسې بدعات دي چې ډېر منکر دي ډېر قبیح دي ترا شایته کریمه ته چستا مقصد خدغه چې ته وای چې مراد پینا پینلسم د شپه د شعبان د چره هم نه دي چره په دې وجه علامه علوسی په تفسیر روح المانی کې تر دې پورې دا خبره کړې ده چې سوق دا وی چې د شقدر شپه دا د روزی نه علاوه په بل ځای کې مشته من په شعبان کې مشته دا پینلسم شپه ده فقد اعظم الکریه تعالی الله الله دروغ وي او دا خبره قرطبی نقل کړې ده خپل تفسیر کې ښا بلکې قرطبی وی فی لیسا فی لیلت النصف من شعبان حدیث یعول علیه لا فی فضلها ولا فی نسخ الاجال فیها فلا تلتفتو الیها. وی پدی لیلت النصف من شعبان پی لسم اشبد شعبان چی خلق غریر مکرم معزز محترم گنی او کله داغه سار لرو جکی داخذ په ډیر عمل کوي او سمولان داسی چغي او دمخه دگی نوې دې کې یو حدیث هم داسې نشته چې باغه اعتماد وشي مله دې په فضیلت کې او نه په نور مسلو کې نو فلا تلتفتو الیه التفات وتونکه او رستو هغه حدیث نقل کړل دي چې کوم ترمذی حدیث نقل کړل دي چې خپل په هغه کلام کړل نه دا ګور نه چې قال ابو عیسی سره په هغه کلام کړل دي. بهر صورت دې مقام کې بهترین خبره او د ټولو نه اوچته خبره اغه حافظ ابن کثیر کړي وا او چې څنګه اغه کړي د مکه شان ته علامه قاسمی په خپل تفسیر کې نقل کړي دا تفسیر قاسمی کې چې هغه وی چې دې ځای کې د لیلې مبارکینه مراد لیلۃ القدر ده ولي ځکه الله خپل فرمایي ان انزلناه فی لیلۃ القدر آیاتونه یو بل سره لګاووي دلته وی ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه مونږه قران کریم نزول شو روکلې په لیلۃ مبارکه کې اولته سوې ان انزلناه فی لیلۃ القدر مونږ نزول د قران شو روکلې په لیلۃ القدر کې دو خبرې مخې تراله یو خداراله چې لیلا د شپه د برکت شپه ده زم داراله چې دا د قدر شپه ده لیلۃ القدر نومې ده اوس کې اوسړي وي ټیک داو لیلا مبارکه هم ده لیلۃ القدر هم ده خدا پین لسمه د شعبان ده دکې ته مونږ لیلۃ القدر وایو روز تو هغه وي وي د لیلۃ القدر پر رمضان کې ده او د قران نه ثابت ته چې پر رمضان کې ده ببل ځای کې نشته کم ده وی اللہ نے فرمائی سورہ بقرہ آیات نمبر 185 کے کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القران میاش در رمضان اگد اجبدی کی نزول دا قران شروع شوے دے آیاتوں وی یو پر سرول لگا ورا دا قران دا آیاتوں نو خپل تا پتہ لگی جو دے وی چ میاش در رمضان اگد اجبدی کی نزول دا قران شروع شوے دے بل دے وی مون دے قران کریم نزول شروع کڑے دے پشپ مبارک کے نو بل دے کی وی مونږه نزول شروع کړل د لیلۃ القدر کې یو بل سره ولګو کنه نو پتاول کېد چې لیلۃ مبارکه لیلۃ القدر را او لیلۃ القدر په رمضان کې ابو بل هم یاش کې نشته شعبان مابان کې نشته رجب مجب کې نشته او من قال رستوی انها لیلۃ النصف من شعبان او سوق چې وی چې دا لیلۃ مبارکه یا لیلۃ القدر لیلۃ النصف من شعبان دې کما روی عن اکرما لکه یو قول د اکرما نقل لې اکرما یو پیر شوی دی صحابه او شاګرد دی ټیک ده لیکن کله چې داغه خلاف نور قوی رواج سره د اکرما قول لا اعتبار نشته بلکې علما او په اکرما ردوم کړی دی نو په خپل حافظ ابن کثیر وی فقط ابعد النجع د فائدې نړیره لري خبره وکړه فقط ابعد النجع ولي فان نص القران انها في رمضان لکه نص د قران د اجازه په رمضان کې ده نو کته وی چې حدیث راغله دی هو الحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن ليس الاخري فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص كما حديث تاسو پیش کوي مرسل حديث دي او باغي د نصوص مقابله نشي کولی د قران نص موجود دي مونږ غیر التفات نکو خلاصه د کلام دا شو چې د لیلې مبارکې نه په دې مقام کې سره لیلۃ القدر مراد دي او رستم قران کریم او باقي حافظ ابن حجر سلويخ اقوال لا نقل کړي دي په دې کې چې لیلۃ القدر کم اشکاله څوکوی پټول کال کې ګرځي څوکوی شعبان کې دا څوکوی پلاني ځای کې دا څوکوی ډینګي ځای کې دا خواغوي پټول کې بهتر دار اجلا پروژه کې دا په یوه کې بیا اختلاف نشي څوکوی ټول روزه کې ګرځي څوکوی کله اول تر راشي کله مین تر راشي کله اخر تر راشي څوکوی نه بالکل په دې اخیری لسو کې دا او دا قول بیا ډیر غوړل پټول کې چې په دې اخیری لسو شپو د رمضان کې د روزه کې دا د کوجره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر هم د اخیری لسو ورځې سیوا د یو ځل نشل شپې کړو نور دا غلط شپین دی دغه به اعتکاف کو دا به ولیکو دې دا پارا چې لیلۃ القدر حاصل شي کنه او ما ته د ترغیب راکړه چې کم از کم په زندګۍ کې خو یو ځل دا وکړه نه دا غلې نو قران کریم دې مقام کې د لیلې مبارکې نه ساخلی مراد لیلۃ القدر ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه ان کنا منذرین سوال راغی چې ولی نازل کو الله نزول شروع کون ولی وکو ان کنا منذرین یقینا ومونګه بیان د یری کوونکی دی د پاره چې خلق او یریږي او خلاف نه کوي د شریعت نه او د دین نه او د الله د حکم نه بیا سوال الله دی چې د لیلۃ القدر تخصیص ولی وکو د دې خاص په وی فی یفرق کل امر حکیم پدیش پکې فیصله کیږي د هر کار چې حکمت والوي د هر حکمت والکارم پدیش پکې فیصله کیږي معنا دیش پکې د حکمتونو فیصله کیږي او حدیث کې سفاره غلیو چې نیټی دی الله ملائکو ته دغه کال هغه خبر سپاري چې څه کال بدا کوي دا به کوي دا به کوي ذمہواری او ډیوټه ولا لګي نو ورته وي دوره دوره قومونه به دبا کیږي دوره دوره قومونه هغه به ترقی مومي دنیا کې دوره دوره کسان ممري دوره دوره بارانونه برازي دوره دوره فتونه برازي دا برازي دا برازي نو ګوره پای کې فیصله کیږي د الله تعالی طرف نه کنه نو چې کلا د حکمتونو د کار فیصله کیږي او قرانوم د حکمت کتاب دی د دې وجنه د دې نزول په ليله القدر کې شروع کوم اغه سره لګیت کنه کل امر حکیم امر من عندنا هر کار چې زمونږ د خواني زمونږ طرف نه ویلي دا الله هر کار د حکمت ته ګوره دا چې کار په دنیا کې نشته ګوره چې هغه د حکمت نه خالی دی ها هر کار چې دی اگر چې په ظاهر کې تا ته پای کې صحیح حکمت نه ښکاری لیکن پای کې دنه یو حکمت نه ګڼ حکمتونه یې پکې ها ځکه او فرمایل امر من عندنا بیا سوال لاغې چې ته ولې خاص کړې پیغمبره وینا کنا مرسلین یقینا موږ لیګون کې د پیغمبر مرسلین مرسل هغه ته وی چې هغه لیګل کوي مر الله او مرسل وی رسول ته مانه لیګل شوی ته نو موږ ته لیګل نه کوم داته وکړو او رحمتا من ربک د وجه د رحمت د ربستانه مانه ته چې الله را لیګلې په دې مخلوق رحمت کاو کته ولګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخلوق لپاره رحمت کې عمر صلی الله علیه رحمت للعالمین دا ایمان والا لپاره خو خود رحمت دی د کافر لپاره هم رحمت دی ولی د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم د رسالت د وجنا لاغنا الله عذاب رستو کړي دی خو پر ټیم ولا ورکړي دی اوس به پوشي اوس به پوشي عذاب دې رستو کنه تر اخر د عذاب هم رحمت ته کنه څه کوي رحمتن انه هو السميع العليم یقینا هغه خاص هغه هر څه اوري او هر څه باندې پوه دی السميع دی هر څه اوري العليم نه بار څه پوه دی دا د الله صفات دي او بار بار تاسو ته معلومي چې د الله د صفات ظاهري معنا کوم ته مخه ده لیکن دا غي پوره حقیقت دا غي پوره کیف هغه الله ته معلوم دي ګره دا نه چې وسړی بیا را پاتې تعویل وکړي کوي دا الله صفاتو کې تعویل مکو او ریدون کې دینو بیا دي خامدا څو سره وي یاره په غوونه یو لري غوونه دي څه باز الله هغه موږ کیفیت نه بیانو په یو صفت د الله کې خدا هم مرو چې اوریدون کې دي اور خبر اوري او دا څه کې وسره وایا چې اسباب ته حاجت نشتا دا څه وایا چې دا پلان کې کار کوي بغیر د اسباب بغیر د اسباب نه کوي او اسباب ته حاجت نشتا دا بل خبره چې په دې دار دې دار کې چې کوم دی دنیا دار دی یو کار داسې نشته چې داغه لپاره مخکې څه سبب نه وخه ما دا کم کار داسې دی بلکې علما خو یې داخله چوته اتفاقیات وي اتفاقیات چې یې اتفاق انداز یو شو سوځي نه وي ترته همنا هغه اتفاق کوم علت خفی پرودی کده سبب پکې خامخا او مسبب هغه دی ځل کې مسبب الاسباب هغه دی انه هو السميع یقینا هغه هر فوري العليم پار سپوله رب السماوات والارض وما بينهما رب د اسمانونو د ځمکه او د هغه څه چې په مېز د دې دواړو کې دي د اسمانونو هم رب دې ما بينهما هم رب دې ان كنتم موقنين کئ تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو صفات د الله شروع شو کنه سميع دې عليم دې رب السماوات دې لا اله الا هو نشتا لائق د بندګې بيداغ نشي کې دې لائق د بندګې بيداغ نو بل څه پد يوحي جوندي کول کوي و يميت عمر کول کوي هم په نور څه پات ذکر کړو ربكم و رب ابائكم الاولين رب تاسو او رب تاسو د مشرانو په خوانو دي د ټول رب دي دا صفات د الله ذکر شو نو تر اوسه پورې اوس دا یادي چې مخالفینو سره څه دلیل دي دا الله هر صفت دلیل دی په دی باندې چې قران کریم دا د الله کتاب دی او حق کتاب دی او دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دین دی دین اسلام حق دین دی مخالف سره څه دلیل دی دې دلیل ملي نشته او شک دی نو بل هم په شک کې دلیل ختم شي کنه او دلیل صحیح نه نو په شک کې کنه ډیرو کسان نه بداوري چې څه خبري کړه یو هم شک کې پراتی وي ته په ټول عمر شک کې پروت دی د شک نه چې ځان راو باسي یقین ته د الله په کتاب پر اوځي د محمد رسول الله په سنت پر اوځي چې په خبرو باندې اوځي په خبرو خو به نور شک کې پریوځي یو به یو خبره کوي بل بل خبره کوي بل بل خبره کوي ته به چې کوم ومنم راشو ګورا قران او سنت ته وګورا د دا شک نه بزان یقین تراولې چې پایې کې سشتن هغه حق دی بس نو یقین شو نو دا خلق په شک کې بل هم دی شک بلکې دی په شک کې دی یل ابو نو لوبه کوي لوبه کې دا چې جون خو نه دی مړوي د کافر په ژوند دی د دې دی نه په ژوند دی چې لبه کوي نو یل ابو اکی شروع کړل فوټبال شروع کړل کرکټ شروع کړل کوي به توخته پورې به وکی یل ابو اخوا تخفیف شروع شو د دنیا فر تقیب یوم تا پی سماو بی دخان مبین دلتا دو تفسیر دی او زده آیاتون رستو پوری دیو تفسیر مطابق چلوم او خواه گو تکیده فر تقیب نو انتظار کوا یوم تا پی سما ددا سی روزی چرا بشی اسمان راتلبو کی اسمان بی دخان مبین کلوگی خکارا او اگر آگه ولی نبی علیہ السلام خیری کلیوی چکلا کافر لګیدو ظلم یو کو په نبی علیہ السلام باندې چې هغه مجبور کو په هجرت باندې او داغه ملګری مجبور کو په هجرت مدینه ته نبی علیہ السلام وی اللهم اجعل علیهم سنین کسنی یوسف یا الله تبه قحط راولی لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام زمانہ کې قحط راوستو قحط راغله ډور سخت قحطو چې د لوګي د لاتا پټونه مټونه دونه نه ملایې دو شینکی نه ملایې دو سرمنی مرمنی خلکو خوړی د ډیر لوګي د وږي بچو سړي برا قتل نو لوګي بہت ښکارې دو ډیر لوګي د وږي یوم تحت السماء بدخان مبین وکمر صراط لبکی اسمان لوګي ښکارا تا یغشن ناسرا غړیږي په خلکو باندې او هاذا عذاب نلیم دا عذاب دې دردناک دا الله د طرفنا ندی بچی شروع کی یقولون چې ربنا اکشف عنا العذاب رب زمونگا لری کی زمونگا دا عذاب انا موقنون یقیناً مونگ یقین کو ان کیو مونگ ایمان نوڑو یا اللہ دا عذاب رانا لری کی مکی کافر ہوئی ابو سفیان داغی نے بیلے سلام تے یہ کسان نو لگل وستا قوم دے وستا اہل دے و لوگی دا وجب رسو اللہ جل شانوی نبی علیہ السلام دعا فا اللہ لری کی دن عذاب اللہ وی لڑکوں میں تے انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین ومن زمنس کی غیره لک زور ور گئی سرنگی کی دیشی د دې د پاره قبل اول د ایمان دادی دروغ وی چې چغي وی چې مون ایمان ترازو الله او چې تکي دیشی د دې پاره ذکر او ایمان تراتل نصیحت قبل اول او قد جاءهم رسول مبین او یقینا راغله او دیتا استاد د الله رسول د الله ښکارا بیان کوونکې ثم تولوانو بیا دی مخواړو داغنه وقالو او وی معلم دته خو خودنه شوی دا د پنچا د طرف نه مجنون او لیونی دی دا خلق نه دی دا دعاګانې چې غواړي چې الله عذاب زمونږ نه لرکا مونږ ایمان دراشو الله وی دې څنګه ایمان ترازی پیغمبر راغله او کار بیان کاو دی داغنه مخواړو او داغه بارکه کی فتوی شروع کړي چې چې دا معلم دی معلم معلم څه دی مان بل چا وته سکول دی مونږ ته وی لکه سورې نه حل کې تیر شو کړه چ الله وی مونږ ته پته ده چې نو می یقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين دروغ وی چې دا پلان کې خي حالانکه پلان کې چې کم یاد او خپل عجمي او غل عربي ورته نه راځي په صحیح عربي کې څنګه وو دا دی دا وی چې معلم دی چې دا وته چا اولی دی مړوي مونږ ته پته ده پلان کې نه زګړی دی ادا همیشه د مبتدئینو د باطل پرستو کار دی چې کله تاسو سره مسله شروع کی کنه دواز یو پکې ډېرو نخرو نه سره لک آو کنه ته خو د پلان کې په طرفه کنه آو پلان کې هم داسې وې دا پلان کې نه د دلیل خبره کو پلان کې پرې لا پګې پلان کې تل راغله دي خبره په دلیل نه دلیل پېښ کوا دلیل په پېښ کو نه نه نه نه وی مونږ ته پته راکنه دا وګور هغه خبره وا اوس هغه خبره ده چې نبی له سلام بارګه وې دا ته بل چا کولی دي او بیا وې وې ګډې وړې وې مړه مجنون دی یو یو خبره کیو بل بل او د نبی له سلام خبره ګډې وړې وې چې اوس یې خپل ذهن ګډ وړې ظاهر ده چې هغه در خپل روغي خبرې هم ګډې وړې ښکاری زه کوي مجنون کا الله وی ذا عذاب ته لړکو ان کاشف العذاب یقینا موږ لړکو ان کیو دا عذاب د دینا قلیلا لګمدا لګ زمانہ الری کته خو انکم عائدون یقینا تاسو بیا واپس کیدون کیه کو پرتا دروغ وای ولی الله وړونو په حال باندې عالم دی کنه دا دې د جبه پسر باندې وای چې موږ ایمان ترازو انکم عائدون الی الکفر یوم انا بغدارا اگر دې ما معنا مفسرین نکړه دا چې موږ عذاب دنیا کې لړکو انکم عائدون معنا مبعوثون بعد الموت یقینا تاسو موږ ته واپس کیدون کیه بیا نو بیا به سره ګورما پوسټ کې بدن او باسن دا وی د قیامت عذاب یادی دین الله عذاب لری کو دی بیا مستی شروع کړه یو په بدر کې الله په تقدیر او سیو منفتش البطشه الکبرى په کمر سرانی ول به حکومت دی نیول سخت دا د بدرغه روز یادی چې او یا کسان دي مردار شو او بانډار کوی ته کلی به بدر ته وګرځول شو او یا کسان ته جیل ته شو ان منتقمون یقینا من بدل غسل کی ګوره تفسیر داو دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ما چې کوم کو چې دا اهل مکه باندې د عذاب راغله لې قحط پر راغله لې او دومره سخت زور په داغه لګیدل او چې د خلکو باډو کې خړل سرمنه به خړې او د ډیرو لوګي د وژنې به چې برکتل نو لوګي به د ښکارې د پاسمان کې بیا نبی علیہ السلام در دعا درخواست کو نبی علیہ السلام دعا وکړه قحط نه لری شو خو دی بیا واپس شو ایمان ترانلو نو یو منابت شول پات څل کبرا بدر کې الله رونی وایي دا یو تفسیر دی دا بیم تفسیر داره دی مقام کې چې هغه د سلفو نه نقل له بازونه چې مراد دې ځنه د قیامت عذاب یادی دا قیامت ته نږدې برازي دا لا تیر شوی نه دی بیم تفسیر داره بیا چې فارتا کې انتظار کوه دی غنمنی یوم تات السما او بدخان مبین د داسې ورځې چې راتلبو کې اسمان په لوګي ښکارا یغ شناس را غوړیږي په خلقو باندې پټي په خلقو انا لوګي به روز تر ازي قیامت ته نږدې به دا حال جوړيږي آزا عذاب نلین دا عذاب دردناک دی وو ای رب نکشف ان لذاوا اے رب زمونږ لری کی زمونږ نه دا عذاب ان مؤمنون یقینا مون ایمان نوړو الله ان لهم الذکرہ څنګه کی دی شي د دې لپاره نصیحت قبل اول وقد جاءهم رسول مبین او یقینا راغله دې دا پیغمبر کار بیان کوون کې دا سنت کار دې مکه ته پراته دي ثم تولوانو بیا دې مخواله دا د سنتونه وقالو دا سی معلم دا خود ته خبرې خود لشي مجنون ولې ونی دې ور سنت ته دلې وان تو نسبت کې دا ګډې وړې خبرې دي نه منی نو الله ان کاشف العذاب قلیلا یقینا موږ لرکو تاسو نه عذاب لګه زمانہ انکم عائدون یقینا تاسو واپس کیدونکو مونتا راځه به ما ته چمړ شه زما دربار کې با حاضر شه یو منف تشول بادشاہ تل کبرا دا بیا قیامت عذاب شو قیامت کې دنیا عذاب دی په اخر کې بالکل قیامت ته نږدې به لوګي راځي او ورپسې بیا منف تشول بادشاہ تل کبرا نه مراد شو ته قیامت عذاب دی تفسیر دی په دې آیات کریمه کې امداده تفسیر زمونږ د سلفونو نقللی دې مقام کې مفسرینو ذکر کړی دی ذات کې ابن جوزی رحمه الله یو بل تفسیر نقل کړو خو غیر معیاري دی او دا دغه په کې غوښتي چې دا زمونږ د سلف او صحابونو نقللی دې وجه نه دواړه تفسیرونه دې مقام کې کولی شي دواړه صحیح دي نه خو مثال ذکر کوي نمونه د تفسیر د دنیا ویګه او ته ګوره آمین الله کویږي په معنا د دې دوه کلمو وال کتاب المبین قسم دې په کتاب واضحا لازمی معنا یا قسم دې پاغه کتاب چې په لون کې د لارې د حق له لارو د باطل نه قسمان نگواد پس قسم نه مقسم به جواب قسم جواب قسم سره یا مشهود نه لسه ان انزلنا فی ليله مبارکه یقینا موږ را لګلې دا قران پښپا د ليله القدر کې پښپا برکتی کې ان کنا منذرین ګوره برکتی شپه خو ځکه درسته براش ان شاء الله سورۃ القدر کې چې دیش پکې یوش پکې چې جای عبادت کو نو دا زرو میاشتو نه غوردم زرو میاشتو مانا کا بدغ شپه کې دا زره کاته وکړه دا سدا لکه تا چې زرو میاشتې مسلسل دو زره کاته کړی او د زرو میاشتو نه تقریبا د دریو تی او کال د پاسو عمر جوړی لکه دریو تی کال چې مسلسل تا دا ذکر او دا څه ضعیف حدیث نه دی دا الله د کتاب نص دی افا نص دی او دې نه دی ویلي چې دې برابر دی بلکې خیر الذین غرد خیر من الفشار غرد علماء بیا وی د ما خام مونږ د غشپې د ما سوتن مونږ د غشپې د سار مونږ د غشپې د لپاره پکې داخل دي ظاهر چې اوسړې پابندې سره مونږ کوي مونږ نه پېږنا پکې راشي کوي بار صورت قران کریم نا کن نا منذرین یقینا یو مونږ بیان د یری کوونکی پی آ یو فرق یقینا هو مونږ بیان د یری کوونکی انذار کوونکی پی آ یو فرق په دې شپه کې فیصله کیږي کل امر حکیم دا هر کار چې حکمت والی امر من عندنا دا سه کار چې زمونږ طرف نه ای زمونږ طرف نه تقدیر شوی انا کن مرسلین یقینا هو مونږ علی کن کی تعالی را پیغمبر رحمت من ربک دا وجه رحمت ته طرف درب ستانا انه هو السمیع العلیم یقینا هغه خاص هغه هر څوري هر څه پوه دی السمیع اور دن کې رټول خبرو د ټول مخلوق العلیم پوه دی په حالاتو د ټول مخلوق رب السماوات والارض رب د اسمانونو د ځمکې او ما بینهما او چې ردی دوالو تر مین دی ان کنتم موقنین کیا تاسو اراده کوونکی دی یقین مریدین ال یقین کہ یقین والا لا الہ الا هو نشی کے دے لائق بندگی بے داغ یحیی جوندی کول کئی وی امید امر کول کئی ربکم و رب آبائکم الاولین رب استاسو رب د مشران استاسو مکنو دے بل هم فی شکن بلکہ دا خلق پر شک کی دی اللہ ابون لبی کئی دی درش شبے ذہن دے پادشوی خو شک کی پریوتی دی ما بقی لهم موضع شبہتن بل هم فی شکی لبون بلکی دی پر شک کی دی چی لبی کئی فرتق ابن انتظار کوا یوم تات السماو بے دخان مبین دا سر اس چرات لبو کی اسمان پر لگیخ کارا یغشن ناس پتھئی بخلقو لا ایرا غوڑی کی بخلقو آزا عذاب نلیم دا عذاب دے دردناکو ندیب ہوئی رب پنکش فانل عذابا اے رب زمونگ لرے کہ زمونگ ندا عذاب انا مؤمنون یقینا مونگ ایمان روڑو انا لهم الذکرہ سرنگی کی بیشی دید پارا نصیحت قبل اول ایمان قبل اول وقد جاہم رسول مبین او یقینا راغل او دید رسول کاروا بیان کو ان کے رسول بیان کو ان کے سمت واللوان ہو بیادی مخوارا او داغن وقالو ادا سے ہوئے معلم اندت خودنا شویدہ مجنون لے ونے لے انا کاشف العذاب قلیلا یقینا مونگ لرے کون کیو عذاب لگا زمانہ انکم آئدون یقینا تاسو بیا واپس کیدن کی دغ خپل چالے دا پل کفر دا یادے مامانا انکم آئدون یقینا تاسو واپس کیدن کی مونگ تا باس باد الموت بم کی گی یوم نبطش البطشت الکبرا آغر اس چنیول بوکو مونگ نیول سخت انا منتقمون یقینا مونگ بدل غستن کیو دا دینا